não perca agora na Antena Web mais uma edição de Musicália. A seguir, não deixe de ouvir Nação Roqueira. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália para esta noite de terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2012. Passam agora poucos minutos, às 20 horas e 30 minutos, e estamos a dar então início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O Musicália vai trazer, neste tempo, grandes músicas que já fomos aqui ouvindo ao longo, não só do Musicália, desde que surgiu em maio de 2010, aliás, em março de 2010, peço desculpa, mas também ao longo de todas as outras emissões em que música que não é muito habitual a passar em outras rádios passou aqui na Rádio Antena Web. Uma das músicas que mais passou ao longo, portanto, desde que a rádio surgiu, uma das músicas que mais passou foi o tema de Yulia Savicheva, a intérprete russa, que nos vai trazer o tema Prosti za Lyubov. É a primeira música que vamos ouvir nesta edição, então, de Musicália. Vamos depois ficar com um outro tema de uma dupla que ficou famosa por se beijar num videoclipe. O tema é mais conhecido na sua versão inglesa, All the Things She Said, mas Nyaslo Shluma é o tema que vamos ouvir, é a versão russa deste All the Things She Said. Já estão a ver, estou a falar da Statu, que em 2003 lançaram então este disco de estreia e em 2003 inclusive também representaram a Rússia no festival Eurovisão da Canção com Niverni Voicia. Mas vamos então ficar com este Nyaslo Shluma, assim é que está correto o nome, Nyaslo Shluma, a música então da Statu, logo depois de Yulia Savicheva. Тишина. Agora para nos dedicarmos à música alemã. Dois temas que passaram por cá várias vezes. Um deles chama-se Allein in der Nacht e é cantado por Andrea Jürgen, que já na década de 80 fazia sucesso na Alemanha. Logo depois vamos ficar com uma outra música de Uli Martin. O tema chama-se Mônica. Foram duas músicas que tocaram bastante na rádio Antena Web. Daqui a pouco vamos até à música húngara. Nem mais, para já, ficamos então pela Alemanha com estes dois temas. O primeiro, como disse, chama-se Allein in der Nacht, sozinho na noite, a voz da cantora alemã, Andrea Jürgen. Sehnsucht eines Sommers, die im Ehe. ich im vergangenen Jahr auf der kleinen Insel war, da sah ich sie. Sie trug Blumen in der Hand und ging so wie ich zum Strand, da sah ich sie. Jeder wollte mit ihr gehen, denn sie war so wunderschön wie keine zuvor. Doch nur mir gab sie ein Wort, so kam es, dass ich sofort mein Herz verlor. Schön war die Zeit, zu sein mit Monika. Ich träume nun allein von Monika. Wird's noch einmal von ihr fuhr, dachte ich an eines nur, an Monika. Denn ich kriegte keinen Gruß und auch keinen Abschiedskuss von Monika. Ja, ihr war das Herz so schwer und so sah ich sie nicht mehr. Nun schrieb sie mir: Komm zurück im nächsten Jahr, dann wird alles, wie es war, ich glaube dir. Schön war die Zeit, zu sein mit Monika. Ich träume nun allein von Monika. Wird's noch einmal pedidas desta edição de Musicália para a noite de terça-feira, 7 de fevereiro de 2012. Agora vamos ficar com música húngara, como lhe disse há pouco, estimado ouvinte. Uma das músicas que vamos aqui escutar é dos Express e chama-se Olyan Jorisik. É da década de 80 e mais antiga do que esta, só mesmo a de Kati Kovács. A música chama-se A Festis A Kevek. O tema então é de 1974. E é uma das mais bonitas melodias húngaras que, pelo menos, eu já ouvi até hoje. E é com estas duas músicas que eu me despeço. Na próxima semana vamos fazer mais uma viagem a mais outros três países. Como é lógico, já estão a ver dois dos quais, não é? Mas há ainda um outro surpresa para acompanharmos. Para já, ou seja, os outros dois que eu estou a falar estão a referir à Roménia e à Grécia, naturalmente. Quanto ao outro país surpresa, isso só vai saber precisamente daqui a uma semana. Tenha então uma boa noite, estimado ouvinte, e até para a semana. az ki emlékemben megmarad, oly tisztán megmarad, s az idő mi elszalad, most úgy hiányzik nekem, s feléd nyújtom kezem, de sajnos el nem ér. Csak a képzeletem, olyan jó esik mindig a szívemnek, újra álmodni rólad is rólam, mint annak idején. Olyan jó esik mindig a szívemnek, újra sétálni azon az utcán, ahol vártalak én. Ugye nem baj, ha néha még felhívlak, vagy ha küldök egy szál virágot, igaz, régóta mással élsz, s rólam biztos nem mesélsz. Fotnak a hónapok, évek, de nekem most is annyit érsz, mint rég. Mosolyod hangodat, puha kis ágyodat. Te vagy az, ki emlékemben megmarad, oly tisztán megmarad, s az idő mi elszalad, most úgy hiányzik nekem, és feléd nyújtom kezem, de sajnos el nem ér. Csak a futnak a hónapok, évek, de nekem most is annyit érsz, mint rég. Újra álmodni rólam is rólam, mint annak idején. Olyan jól esik mindig a szívemnek, újra sétálni azon az utcán, ahol vártalak. Éjszakákon át feküdt betegen egy szőke hajú kislány. A kislányhoz egyszer egy látogató jött, aki egy festményt hozott magával a karján. Elmondta a kislánynak, hogy ezt a képet ő festette régen. Estet még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet bárki is kérte tőle, sosem adta el, pénzzel nem tudta ezt megfizetni senki. Hallott egy barátjától egy szomorú kis leányról, s elhozta a festmény, az ára csak egy mosoly. A kislány erre csendes szóval így válaszol: nagyon köszönöm a képet, s azt, hogy így kedves volt, de a festmény évtár, hisz örömet neki számomra, nem sokáig jelent már, az időm lassan lejár, mert mióta sorsom így az ágyamhoz köt, csak a fecskepészket figyelem. Sem látom már. sajnálta, hogy műve ennyit ért, elment s elvitte a csodálatos festményt. S csak arra gondolt, vajon mit tegyen, hogy a fecske pár még télen is ott őrizze. A kislány